moeten we even stoppen hoor. Lieve mensen. We waren even een beetje aan het jammen en we blijken al op de radio te zijn. Dus leuk dat jullie er ook zijn. Het is heel vreemd eigenlijk. Ik weet niet of het al gebeurd is. De aarde is nog niet vergaan. Ik heb net Herman gesproken. Die zit in 22 december. Daar is ook voor de rest niks aan de hand. En ze hebben daar vulkanen. Dat daar zo helemaal uit de hand kunnen lopen. Ja. Maar helemaal niks gebeurt. Ja. Ja, dus... Wat gaan we eraan doen? Gewoon lekker laten verstrijken die tijd. Oké, dan koop ik de Maya-kalender van volgend jaar. Ja, bijvoorbeeld. Op hulp door het kijken naar flauwekul. Hele volkstammen uitgeblust keken tot ze in slaap werden gesust. De weg is het doel, luister met je verstand naar je gevoel. Zijn gedachten als je bezig bent, of zijn gedachten iets wat je niet herkent? Maakt het uit wat je doet, en maakt het uit hoe je het doet. Donker ben ik, wacht op zicht, vormloze golf, geleider van licht, geleider van licht. Dat ik hier ben is voor mij een test, dat ik fouten maak, ach, dat weet ik. Speel en ik verdeel de ergernis in groen en geel. Dit licht, duister zwart, ik heb ze allebei in mijn hart. Donker ben ik, wacht op zich, vormloze golf. Geleider van licht, geleider van licht. Tijd stromend als een rivier naar de zee. Vreugde en plezier zijn alle twee kinderen van de tijd die ons scheidt. Dit licht, duistere zwart, ik heb ze allebei in mijn hart. Want donker ben ik, wacht op zich, vormloze golf, geleider van licht. Leider van licht. Wauw, dit is Dus dat is een heel, ik zou hem zeggen, filosofisch liedje, bijna. Ja, soms had ik van die momenten, dit is al een oud idee. Dit is een maar oud idee. Ik vond het leuk om het weer eens uit de mottenballen te halen. Oké, je hebt je filosofische tijden achter je gelaten, of dat heb je af en toe nog? Nog steeds heb ik dat wel. Oké, nee, dan ben ik gelukkig mee. Want ik ook wel. Ik hou van filosofische momentjes. Ja, dat je even dingen kan overwegen, ze even uit de context kan plaatsen en er een nieuwe beeld voor in plaats kan zetten. Gewoon. Yes. Bijvoorbeeld. Maar hoe is het weer om op een elektrische gitaar te spelen? Een beetje onwennig, moet ik toegeven. Dit is onwennig? Ja. Maar hij is volgens mij wel aardig gestemd. Zo, eentje. Well, we did rock singers, we got golden fingers, and we love everywhere we go. We sing about beauty, we sing about truth, at $10,000 a show. We got all kind of pills to give us all kind of thrill, but the thrill we never know is the thrill that'll get you when you get your picture up the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone, won't you see my picture on the cover? Stone, gonna buy 5 copies for my mother. I wanna see my smiley face on the cover of the Rolling Stone. On the cover of the Rolling Stone. Oh yeah. We got a lot of teenage blue-eyed groupies. We'll do anything we say. We got our own Indian guru, and he's teaching us a better way. It's all decided to blow our mind, but our minds won't really be blown. At the blown, that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone, wanna see my picture on the cover of Stone? Gonna buy 5 copies from my mother. I wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. On the cover of the Rolling Stone. Cover of the Rolling, cover of the Rolling Stone. I got a freaky old lady named Cocaine Katie. She talks so fast and mean. Her brother is Greyhound Daddy. He's driving our limousine. We got all kind of pills to give us all kind of thrill, but the thrill we never know is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone, gonna buy 5 copies for my mother. Stone wanna see my picture on the cover. I wanna see my smiling face on the cover of the Rolling, cover of the Rolling, cover of the Rolling Stone. Yeah! Yeah! Nou, het is maar goed dat er geen beeld bij is, want deze meneer heeft een bos haar, dat wil je niet weten. Bos haar? Heb je onder mijn oksels gekeken toevallig dan? Nou, bijvoorbeeld. Deze meneer is nog echt uit die tijd gewoon. Toen de okselharen nog niet geschoren werden. Ja. Precies. En toen de seks nog vies was. Seks was vies en er was nog weinig deodorant of helemaal niet eigenlijk. Nee. Je rook gewoon lekker. Nou, je zou. Nou, datgene wat je had gegeten. Ik wilde eigenlijk een knopje voor heel veel applaus wilde ik indrukken, maar... Nee, jouw gebaar doet me al goed van. Oké, maar het knopje werkt dus niet. Dus jongens, als er over 5 minuten of zo ineens spontaan applaus ergens dwars doorheen is, ik kan het niet helpen, ik heb een knopje ingedrukt. Ik heb al jaren ervaring, ik weet dat je dat niet nog even een tweede keer moet proberen. Maar de kans bestaat dus dat er zometeen ineens applaus is. Dat we klappen krijgen. Oh ja, zomaar in één keer. Hoef ik toch aan. Maar hoe voelt hij nu? Beter. Maar nog steeds. Een beetje krap lijkt. Ja, af en toe zit ik een beetje te knijpen ook. Weet je wel. Misschien hoor je dat ook wel, dat hij soms niet even lekker doorklinkt. Maar hij wordt al wel lekker warm. Ja. Ja, misschien dat ik hem zo nog even een keer moet stemmen. Want veranderende temperaturen helpen ook mee aan het ontstemmen van snaren. Nou, dames en heren, het is een ontzettend mooie gitaar. Hij is helemaal in de kleur hout. Hij is gewoon hout. Ik weet dat wat eens geschiedenis alleen met woorden te zeggen is. Vroeger of later dwaalt mijn geest kringen in het water dat eens glad als een spiegel is geweest. Woorden omschrijven, schrijven eromheen, vervagen de klanken, wie weet van hen. Ik weet dat het nooit meer zo zal zijn. Ik ben de complete vergeten en ook een deel van het refrein. Ik heb een vermoeden van het heden, maar ik kan er niet bij. Door toekomst en verleden sta ik in de rij. Voor een tent die je vast wil kennen, het is het theater van het sentiment. Verliefd en verblind, een tijd lang genoten, maar wat me lul verzon, ging naar de kloten met toeters en bellen, champagne en slingers. Glipt het geluk soms tussen mijn vingers. Ik heb een vermoeden van het heden, maar ik kan er niet bij. Door toekomst en verleden sta ik in de rij. Vroeger of later, gedachten die gaan. Ik ben een van diegenen die in de rij staan. Voor een tent die je vast wil kennen, het is het theater van het sentiment. Ook een heel mooi liedje. Ja, maar je hoorde wel dat ik toch een beetje begon te knijpen op het eind. Ja. Even mijn hand een beetje rust gunnen, want anders... Dat zou ik doen, man. Als verkramp ik. Oké. Mag ik dan nou nog even een stukje jammen dan? Ja, zeker. Oké, dan jam ik nog even een stukje. Jeetje, wat leuk. Thank you. Hans, mag ik nog een kleine toegift doen voor possen? En dan hou ik er echt mee op. Daarna mag jij weer. Ja. Ja? Want ja, ik heb in ieder geval één fan. Jij hebt een heleboel fans. Ik heb één fan nu. Okay. Dus ik doe nog een toegift voor possen dan. Yes. En daarna mag jij weer, hè? Ja. Oké. Dan, deze is voor possen. Speciaal voor possen. Nou mag jij weer. Dus, je hebt nog steeds die elektrische. Yes. Dat is leuk. Het is de enige die... Horen de mensen ook het verschil tussen akoestisch en elektrisch? Kijk. Thank you. fantasy. All our souls are deeper than we can see. We can have a living if we let ourselves be. Everybody is a part of everything anyway. We can have a living if we let ourselves be. Dat is het nadeel van elektrisch. Die moet een tikkie zachter. En dan zijn we er weer helemaal. Dan is de balans goed, wou je zeggen. Ja, dan lijkt het helemaal net alsof het gewoon allemaal live is ook. Oké. Okay. Want je moet weten... Ja, dat is wel de bedoeling, toch? Daarom. En Burger luistert ook. Dus die houdt het altijd in de gaten. En kijk. Burger en Bertelef. Die houdt het gewoon in de gaten. En inderdaad, dames en heren, ik heb een voetbalmuts. Oh. Ja, kijk maar, hier. Een voetbalmuts. Een echte. Kijk, er staat op. Kijk maar. Dus het is een echte. Ja. Nee, een of andere OFC Utrecht. Ja, een echte voetbalmuts, man. Cool. FC. Man kan het niet wissen, aber man kan het ook niet vergissen. Iets. Precies, het fine-tunen heet dat. Yes. In de vakkringen noemen wij dat zo. Ja, even de verhoudingen zien te vinden. Ik wou net zeggen, even fine-tunen. Als hij landen gaat, maar zij is de grond waarop hij staat. Al wat het is, een vrouw en een man, dat is de schoonheid van. blauw zonder de liefde, wat is het dan nou? Ik vind het wel een beetje triest, want dit liedje doet me eigenlijk denken aan de uitspraak van de paus die hij ineens vandaag moest doen. Oh ja, hij was iets tegen de homo's geageerd of zo. Ja, hij had gezegd dat ze dan niet aardig en eerlijk waren, want dan voldeden ze niet mee aan het Gods plan of zo. Hmm. Nou ken ik toevallig... Gods plan. Van die anderssuelen, zal ik maar zeggen. Ja. En die geloven wel in Gods plan. Eigenlijk, bij hun vind ik vaker God thuis, zal ik maar zeggen, als bij een heleboel andere mensen. Wat moet ik nu? Want goeie dit liedje was wel heel erg van, ik weet niet, want ze hebben tegenwoordig ook speelgoed, hè? Dat is sekseloos speelgoed. Okay. Dus je hebt tegenwoordig Intertoys of ik weet niet meer wie het is, een foldertje, daar zie je meisjes met geweertjes en pistolen, en daar zie je jongens met poppen. En, en in opblaaspoppen zit dan ook geen gat meer tegenwoordig? Nee, sowieso. Het is crisis eigenlijk overal. Ze zien er geen gat meer in. Zien ze er geen gat meer in, nee. Dus ja... Wat nu? Ja, wat nu? We kunnen er van alles aan doen. Een nieuwe seksuele revolutie in ketenen. Nou, dat zouden we kunnen doen. Zal ik nog een stukje jammen? Of, ja, voor mij mag het. Je mag ook een verhaaltje vertellen. Vind ik soms wel leuk. Nou, Ik vertel zo meteen een verhaaltje. Ik wil nog even jammen. Check it. En, ik vind dat je een soort punky mood hebt vanavond. Het is, het is een beetje ruig lachen, vind ik. Maar het is wel leuk. Ik deze die draag ik speciaal op aan ESF. En ik geef hem ook hierbij zijn Indiaanse naam. En dat is Gasoline Horse. Dus ESF, als je dit hoort, Dit is voor jou. Bright like the wind, gasoline. Nog eentje. Thank you. Gezicht vertelt in karakteristieke lijn een verhaal over jou, een gedicht voor mij. Ik blijf schrijven en kijken naar jou, maar kan ik ooit beschrijven wat ik zie in jou? Ik zie ons in het heelal heel klein en vraag me af hoe de toekomst zal zijn. Je neemt me mee naar de diepte van je geest, naar een plek waar ik nooit ben geweest. Dan ben ik een schrijver die wordt geleid door zijn gedachten, geen tranen, geen spijt. Door een gedachtengang ga ik voort, net zo lang totdat ik word gestoord. Dan sta ik alleen, maar ik weet wat ik kan en werk vol ijver. Ik ben in de ban van jouw gezicht en wat je gelooft. En dat idee zit vast in mijn hoofd. Vooralsnog kan ik er niets mee, later misschien de oogst van het idee. Met akkoorden, het zijn er niet zoveel, en met woorden maak ik een geheel. Ik hoor een gedicht, ik teken een lijn. Het verhaal is van jou, het gedicht voor mij. Ik zie jouw gezicht, leest vreugde en pijn. Een verhaal zonder woorden en zonder schone schijn. Dan ben ik een schrijver die woorden verspilt. Die vallen in de vijver, die kalm en verstild. Wassende water, net als de zee. Soms storm op til en jij neemt me mee. Over de brug, door de lucht, over zee, neem me mee. Ja, ik wil je wel meenemen, maar over welke zee? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Nou, want... Mag iedere zee wezen. Iedere zee. Gewoon, bij een Herman... Een denkbeeldige zee. Bij Herman in de buurt moet je niet wezen, want er zitten op het ogenblik tyfoenen. Oeh. En dat schijnen hele enge dingen te zijn. Dat moet je niet op zee hebben. Maar Groot-Brittannië lijkt me ook niet echt alles. Daar hebben ze ook rot weer. Ik vind trouwens de laatste dagen in Nederland ook van die grijze, grauwe, mottige dagen. Het is super donker gewoon. Ja. Ik snap er echt helemaal niks van. En ze hadden al voorspeld, hè. Er komen gewoon zoveel donkere dagen. Voor kerst. Ja. Ai. En dan hebben we die donkere dagen. Wat ik wel een nadeel vind trouwens, dat moet ik wel even zeggen. We naderen nu bijna het einde van 21ste. Ik vind het ontzettend jammer. Dat we nog steeds bestaan. Dat ik nu dus toch kerstspullen moet gaan kopen. Ik had me erop verheugd. Dit jaar geen kerstspullen. Maar ja... Ik zal morgen toch weer moeten gaan shoppen voor kerstspullen. Ik doe er niet aan. Jij doet er niet aan. Nee, ik stuur wel een aantal mensen kerstkaarten, maar verder... Weet je wel. Wel kerstkaarten? Kaarten, ja. Kerstkaarten. En als jij kerstkaarten krijgt, hang je die dan ook op? Ja, die zet ik dan zo'n beetje op de vensterbank. Dat het een beetje gezellig is? Ja, het geeft wel iets... Oké, dus je doet er een beetje aan. Ja, toch wel een klein beetje. Nou, ik ga morgen dus allerlei kerstkaarten kopen en zo, want niemand stuurt maar ooit kerstkaarten. Dus ik ga dat allemaal regelen. Dan heb ik het hier ook gezellig met allemaal kerstkaarten en... Kerstkransen. Ik doe wel een heleboel verschillende handschriften. En kerstmutsen. Een kerstmuts. Ik had ooit een keer een kerstmuts. Met zo'n wit bolletje aan het uiteinde. Ja, precies. Zo, ik had er eentje. Ik moet toch weer op zoek naar mijn kerstmuts. Ja, dat is een goed idee. Misschien is dat het. Dat je gewoon je kerstmuts even opzet. Ja, maar kerstmuts is leuker als zo'n FC Utrecht muts. Als je hem wegdoet, wil ik hem wel. Nee, je mag hem zo hebben. Ja? Ja. Tof. Echt waar. Dat ding dat knelt op mijn hoofd. Ik ga nooit naar ze kijken, maar ik hou altijd wel bij wat nou, ze hebben. Bij deze, je moet hem even uitkloppen. Er zit waarschijnlijk moddervegen en van alles en nog wat aan. En het leuke vind ik ook dat FC Utrecht er eigenlijk helemaal niet zo pontificaal op staat. Staat er wel op. Het staat er heel subtiel ik kreeg gewoon dus als je, als je in Amsterdam loopt met die muts, dan kun je zo even dat merkje wegmoffelen, zodat niemand het ziet. Als je in Amsterdam loopt... Dan als je als Utrecht supporter in Amsterdam met een FC Utrecht ding loopt, dan moet je toch uitkijken als je een paar van die gasten tegenkomt van die harde kern van de Ajax supporters. En andersom ook natuurlijk, weet je, die lui haten elkaar. Waarom? Omdat ze, weet ik veel, uitlaatklep nodig hebben of zo. Nou, ik gun iedereen een uitlaatklep. Jazeker. Want af en toe moet je even ontluchten. Als het ontluchten. We gaan even over naar... dit is Ridder Radio. Een ogenblikje hoor. Het gaat komen. Ik denk dat het er nu ongeveer is. Ik moet even kijken. Checken. We moeten even wachten, hè. Of dat komt, dat moment. Komt dat moment eigenlijk? Even luisteren hoor. Ik denk dat het er nu ongeveer is. Ik moet even kijken. Nee, we moeten even wachten, hè. Het is er nu. Dat komt, dat moment. Wat is dat? Wat er nu is? Dit is Ridder Radio. Ah, juist. Vandaar. Nou, precies, dat was het moment. Maar het grappige is dus nu dat de mensen die nu luisteren, die krijgen dit dus nu twee keer. Oh, dat begrijp ik niet helemaal. Nee, maar dat is juist leuk. Dat is voor de mensen die nu luisteren, is dit om te begrijpen. Dus ik hoop nu dat iedereen twee keer Dit is Ridder Radio hoort. En dan had ik dus twee keer bijna gelijk. Ik zei het net iets te vroeg. Maar als het goed is, heb ik het nu. Check it out. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Oh, shit. Burger zit helemaal op de verkeerde kanaal. En ik zit de hele tijd al op hem te letten en naar hem te luisteren en dingen proberen te begrijpen. En hij denkt dat het Q Music is. Oh, Q Music. Q Music. Is this Q Music, boss? No, you dipstick, it ain't. Oh jee. Uh-oh. Oh jee. Ik ga dat zeegeluid en al die dingen ga ik toch een beetje missen. Dat kan wel voor gezongen. Nee. Dat zeegeluid. Er wordt niet geschopt. De meeuwen en de spreeuwen. Dat is een beetje passig. Ja. We zijn even aan het fine-tunen. We doen niet mee met het glazen huis. Nee. Nee, we willen best een keertje meedoen en zo. Maar dan willen we ook echt gewoon volledige zeggenschap over alles en nog wat. Dus als iemand dat kan regelen. En anders, ja, we zijn vrije mensen. We willen graag vrij zijn. En we zouden graag ook eens een keer een berg beklimmen. In een meertje zwemmen. Of lekker langs een beekje zitten. Af en toe een visje vangen. Barbecuetje. En als er op een gegeven moment een echt even zwijn voorbij komt, dan pakken we die ook nog. Want zo zijn we. Alles wat we kunnen gebruiken, maken we gewoon. Zin meer. En wat was het einde van de aarde? Maar dat is dus niet gekomen. Helemaal niet. En ik had al mijn tegoeden opgenomen. Ik heb mijn huis verkocht. Mijn auto weggegeven. Ik heb zelfs geen fiets meer. En wat is dat nou voor leven? De aarde, ik had beter kunnen vergaan vandaag, want ik heb nu niks meer, zelfs niets in mijn maag. Ik word hier zo ontzettend verdrietig van. En ik snap niet hoe dat nou zo allemaal kan. De wereld zou toch vergaan vandaag. En ik had het zo graag. Maar de wereld is blijven bestaan vandaag. And we're not afraid to die. All of the people call me Alaska. When I take speed, they laugh and ask me, what is in my mind? What is in my mind? I put my fist through the window pane. I are biting her lip. Life is meant to be more than this. This is up on trip. Caroline says, as she gets up from the floor, you can beat me all you want to. I don't love you anymore. And she's not afraid to die. All of her friends call her a last girl. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? She puts her fist through the window pane. It's such an icy feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? Caroline zei. Ja, ik. Ja. Iets wat erop leek. Rits. Dinges, ja. Proost. En nu we het toch over Lou Reed hebben. Is deze misschien ook wel leuk? Oké. Kom van je luie reet af. Het is nu de tijd. We hebben alles overleefd vandaag. Kom op. I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Have you heard what she did to whom? Have you heard what they say? Just a new conversation readily round my brain. Oh, my, and what shall we wear? Oh, my, and who really cares? I am calling, yes, I'm calling just to talk to you. For I know this night will kill me if I can't be with you. If I can't be with you. Vast wel. Just a new conversation. Had hij ook een walk onder wildzijd. Had hij ook. Daar weet ik ook nog een paar coupletten van. Een paar coupletten? Ja, want er zitten best veel coupletten in. Dus het is best wel een verhaal, ja. Ik kan het wel even in het Nederlands vertellen, dat verhaal. Maar ik weet niet of dat interessant is. Maar het komt erop neer dat eigenlijk is er een manier. All I came from Miami ever did. Hitchhiked away across the USA. She plucked her eyebrows along the way. She looked like a man, he was a she. They said, hey babe, walk on the wild side. They said, hey little Joe, take a walk on the wild side. Little Joe never wants to get it away. this weird and said, hey babe, take a walk on the wild side. They said, hey honey, take a walk on the wild side. And the collar girls go to and hit the streets looking for soul food and a place to eat. She went to the upper lonely, she would have seen them go, go. Hey Jackie, take a walk on the wild side. Yeah Jackie, now it's your time. Bijzondere versie. Ja, is weer eens wat anders dan dat slepende. Dit was ja, meer staccato. Dus, zoiets. Sorry. Nou, nee, heel mooi juist. Ik verzamel boeren, sorry. Okay, ja, het is, deze moet er dus weer helemaal uitknippen. Keer, dan moet je zorgen dat je een grote oude augurkenpot hebt. En dan heb blab, ik ook. En dan vangen we hem. Weet je wel. En dan, misschien over 50 jaar, laten we hem weer vrij. Een augurkenpot en daar vang je de boeren. Ja, als je een goede laat, weet je wel, er zit er als het ware zo'n vacuüm omheen, mm-hmm. We kunnen hem vangen, maar dan moet je heel snel wezen, dan moet je hem, zodra die gevangen is, eigenlijk meteen pats. Ik heb wel een grote augurkenpot, maar er zitten ook augurken bij, dus het is beter dat je ze eerst lekker opeet, en dan zijn okay. Al een lege augurken. Denk jij dat je de mensen nog even kan vermaken dat ik even kan gaan plassen, of? Je kan in ieder geval gaan plassen. Ik ga in ieder geval even plassen. Dus, ik kan misschien de mensen nog een beetje pesten. Bijvoorbeeld? Met een spelletje kaart. Leg maar wat kaartjes. Oké. Okay. Als je het niet zeggen kan, ja, wat doe je dan? Zou dat een C wezen? Nee. You got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around? Tell me, when did you hit this big town? I wanna scream, 'cause I never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I'd gladly make you queen of my throne. Now don't be square, why don't you come over here? Together we can really get it on, on, on. You gotta find your brown frame, and I wanna work to be your neck. Now I wanna scream, cause I never seen such a fine, such a fine Ik ben toch blij dat je ziet dat ik vandaag in de zon gelegen heb. Je hebt een mooie bruine kont en hij draait lekker in het rond. Oh jee. Ach ja. Ja, als we alles toch eens zouden moeten vertalen. Precies. Gelukkig hoeft dat niet. Ik wou net zeggen, dat is gelukkig niet nodig. Er is 400 jaar sinds de vertaling van de Maya-kalender de Haagse burgemeester Josias... krijgt 400 jaar sinds de oprichting van de Jezuïeten. Nou, dat heb ik toch weer mooi samengevat. Ja, kort en krachtig. Het is kort en krachtig. Dat is ook een kunst. En Wekker barbecuen. Wekker barbecuen. Hmm. Veel Wekker gewoon. Wekker. Meest, ja. Black and Decker. Giga Wek, man. Dat is helemaal Wek. Mega Wekker. Kan niet Wekker gewoon. Doe eens even op z'n vekst. Op z'n geest. Zo, is die nou ineens zo verhard? Thank you. Ja, een beetje in, rond te frikken. Een beetje in rond te toevoegen. Ja, nou, het was nou jouw beurt om even in rond te toevoegen. Ja, dat is soms wel lekker om een beetje in het rond te vonken. Rond te vonken. Rond te vonken gewoon. Ja, wat hebben ze gemaakt? Nou, rond te vonken. Dat is. Rondvonk is radio. Hoe? Rondvonk is radio. Dus. Uitzendingen. We zijn ongelooflijk aan het rondvonken. Mm-hmm. Hallo mensen. Bij wie? Rondvonken. We zijn een beetje aan het rondvonken. een beetje aan het rondvonken. Ja. Ik heb wel goede herinneringen aan funk eigenlijk. Ook wel aan punk, maar ook wel aan funk. Mm-hmm. We hadden in de klas bij ons was echt een scheiding tussen... Hij deed het ineens. Tussen funk en punk. Maar al die mensen konden het wel heel goed met elkaar vinden. En, dus we waren ook op elkaars gelegenheden, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan was funk was eigenlijk expressiever, zal ik maar zeggen, als punk. Maar punk had dan weer iets, dat was aardser of zo. Yes. Terwijl bij funk moest je echt iets kunnen. Ja, vaak wel. En dus ook in het dansen en zo kwam het erop neer dat je echt iets mm-hmm. toch wel moest bewijzen. Terwijl bij punk deed dat helemaal niet ter zaak. Je moest er gewoon zijn en ertussen staan en je heen en weer laten sleuren en omhoog springen en weglopen en zo zat er niet in. Nee, ik kan me ook nog wel herinneren dat ik op optredens was waar dan van die punkjes met die soldatenkistjes in de rond liepen. Nou, je moest echt voor je enkels oppassen voor die gasten, weet je. Ja maar daarom springen ze dus tijdens zo'n optreden en zo allemaal zo hoog. Ja, want dan komt er weer eentje tegen zijn enkels en dan springt hij op, auw, en op, auw. En dat heet pogoën. Ja, nou laat ze maar lekker pogoën. Ik doe niet meer mee. Nou, oké. Okay. Heb jij toevallig wel zo'n pogo-stick gehad, of niet? Nee, ook niet. Je kent niemand met een pogo-stick? Nee. Er worden forse bedragen voor geboden voor een pogo-stick. Thank you. is Roadstar 2 Series. En het geluid komt via een Marshall Valve State. Ja. Dus het is een Marshall Valve State. Tezamen met een Ibanez Roadstar 2 Series. En hij heeft de kleuren van hout. Soms kan dat jointje heen een keer ruiken. Nou, dat kan ik doorgeven. Kijk. Lekker zo'n jointje. Oké, zal ik dan even het laatste stukje vol jammen? Of, ja. Ik jam het laatste stukje even vol. En dan gaan we over naar Herman. Even kijken, het is... Ja, ik was mijn concentratie even kwijt. Ik rook zo'n lekkere vorm. Maar gelijk was mijn aandacht gefocust. Thank you. Dat was Stardust bij De Grote. Helaas, deze maand overleden, Dave Brubeck. Saxofoon. Dus natuurlijk bij Paul Desmond. Dit is Herman, Swing Sway. De laatste zaterdag voor kerstmis. Helemaal vanuit Nieuw-Zeeland. En de wereld is niet vergaan, dus we zijn er weer een hele tijd. Misschien de volgende 1000 jaar. Dat we weer zoiets krijgen. En dan zien we maar. Maar op het ogenblik is het hier prachtig weer. En het zal wel zo blijven tot ongeveer een dag voor kerstmis. Wat, dan krijgen we nog zo'n klein beetje slecht weer. Vanwege die cyclone wat is hier zo aan het rondhangen in de Pacific. En we kunnen er heus niks aan doen. Dat ding blijft maar ronddraaien en deze kant uitkomen. Dat geeft niks. Hè? En vieren we kerstmis maar binnen. Nou, dan gaan we even kijken wat we nu hebben. Ik heb hier nog wat muziek op staan wat ik over de laatste 2 weken hier had opgezet, maar niet gespeeld. Billy Eckstein. Somehow. Zing hij, somehow, it's Billy Eckstein, zo. Kijken, yep. Somehow. Eckstein, een heel populaire zanger uit zo'n 40, 50 jaar, tenminste in mijn tijd, is hij altijd veel muziek op de radio, want tv hadden we toen nog niet, hè? Dat kan er niet. Dus we gaan nu kijken wat we nu hebben. Dus,